ฮะถือศีลไหมเนาะถือศีลไหมถือศีลไหมนี่ชาตินี้มันไม่ทันแล้วทำไงไม่ต้องใช้วิธีอื่นเราต้องมีเมตตามหานิยมยิ้มไหมทำจิตใจให้มีความสุขจิตใจเปิดตาใครๆก็อยากเข้าใกล้วันหนึ่งทำหน้าเป็นตะหลิวทั้งวันใครอยากเข้าใกล้งั้นยิ้มไหมทำจิตใจให้มีความสุขใครเข้าใกล้เราเราก็มีความสุขก็หลงเสน่ห์เราเองนะเดี๋ยวก็รู้ว่าเราเป็นพระสังฆ ก็ รู้ๆมันไม่อยากทำใจให้สบาย ทำ ไม่เป็นไรจะทำดีไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้รู้สึกใจไม่ค่อยสบายอยากด่าใครทุกคนแก้รุ่มอย่างนี้ก็ไม่เอานะเอาศีลห้าไว้ก่อนอะไรนะ ไม่ดีแล้วอยากทำดีนี่ความอยากเป ็ น อกุศลสิมันก็รู้ทันแล้วอยากทำไม่ดีแล้วมันทุกข์ไหมทุกข์นะไม่มีข้อยกเว้นนะว่าอยากดีแล้วไม่ทุกข์ใจลอยแล้วรู้ไหมเออเก่งนายหมอไปดูเขาลืมตัวเอง นะความอยากเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดขึ้นระดับเกิดข ึ้ น ใช่ใช่ เขาแค่รู้เฉย เฉยแค่รู้เฉยเฉยเป็นของเกิดแล้วก็ดับถูกต้องแล้วให้รู้เฉยเฉยนะเดี๋ยวมันดับเองแหละอาจารย์ว่าไงอาจารย์อาจารย์รอบนี้ดีนี่จะดูออกใช่ไหมดีแล้วอาจารย์ฝึกเรื่อยๆนะเดี๋ยวเป็นอธิการบดีมันยุ่งกว่านี้เวลาน้อยเอาไม่เป็นไรไม่แก้หรอกห้ามมันไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตามันชอบพูดสังเกตไหมจิตมันพูดทั้งวันอ่ะแกทั้งหลับแล้วมันยังพูดเลยนะมันปั่นไปเรื่อยๆมันพูดไปเรื่อยๆห้ามมันไม่ได้หรอกมันชอบบรรยายมันเจออะไรมันก็บรรยายไปเรื่อยบางทีไม่เพียงแต่บอกเฉยๆไม่ภาพเฉยๆนะมีการอบรมสั่งสอนด้วยไอ้นี่ไม่ดีหรอกไอ้นี่เป็นความโกรธอย่าทำเลยนะความโกรธเกิดขึ้นแล้วแปดเขาตัวเราเองเราไปโกรธเขาไม่เห็นเขาเดือดร้อนเลยเราเดือดร้อนเองสอนเลยสอนเสร็จแล้วก็ปรับเรื่องใจวันนี้ฟังธรรมะถูกกิเลสหลอกจิตมันปรุงนั่นแหละมันปรุงดีพอรู้ทันปั๊บจริงๆจะขาดสะบั้นเลยใจจะว่างสว่างขึ้นมาไม่ปรุงอะไรแล้วนี่หนีไปเที่ยวไม่รู้สลับเลยไม่รู้สึกไหมว่าใจมันไหลเอาใหม่เอาใหม่ทำอย่างเมื่อกี้ใหม่ทำได้ไหมทำไม่ได้ไม่เหมือนกันตรงนี้รู้สึกไหมเนี่ยแล้วยังบอกว่าเมื่อกี้รู้ตัวเมื่อกี้หลงตรงนี้รู้ตัวไม่เหมือนกันอย่างนี้เนี่ยเริ่มหลงเข้าไปแล้ว ชอบพักใจ หนีเข้าไปพักเฉยๆไปนอนแช่ไว้ ไม่แก้ยากมาก ไม่แก้ไม่แก้เรียนกับหลวงพ่อไม่มีคำว่าแก้ ไม่ชอบอย ู่ ในความรู้สึกไปในสภาวะแบบน ี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วร้ายกับเขาเพราะฉะนั้นใจเด็ดๆนะกล้าหาญครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านกล้าหาญท่านเดินเข้าป่าเลยเจอเสือเจอช้างของเราเดี๋ยวนี้เสือกับช้างอยู่แต่เขาดินเดินไปก็ไม่กลัวมันนะนั่นเรากล้าหาญหน่อยกล้าหาญในการไม่ไหลเข้าไป เพราะว่า พอ ไม่ไหลเข้าไปแล้วมันก็ไปที่ไหนเลยตรงน ี้ ไปเยอะเลย นี่มันสุดโต่งสองตังค์นึกออกไหมสุดโต่งอยู่สองฝั่งเพราะมันไหลไปรู้ว่าไหลมันเข้ามานอนแช่รู้ว่านอนแช่นะเดี๋ยวไปค่อยกลางขึ้นเองแต่ถ้านอนแช่แล้วพอใจแค่นี้ก็แช่เหลี่ยมนี้ตลอดวันใดที่ต้องหลุดจากตรงนี้นั่นจะร้ายยิ่งกว่าเก่าใช้เชื้อโรคนี้มีเวลาตักตัวนาน แต่ว่าเป็นบ่อยมากที่ตื่นมาก็มีความหดหู่ใจตั้งแต่ตื่นมาดูไปก็ยังรู้สึกว่าหดหู่ดูไปก็รู้สึกว่าหดหู่ก็รู้สึกเหม ือ นก ับ ว่าไม่อยากทำให ้หมดเอางี้สิเราไม่ต้องไปอยากทำให้ปวดหัวกินทำนั่นเองปวดหูรู้ว่าปวดหูอยากให้หายปวดหูรู้ว่าอยากหายนะ

เข้าสำนักนี้ท่านทำอย่างนี้เราก็ทำตามเหมือนกันเหมือนกันทุกคนนะใกล้ๆปรับตัวเองให้เข้ากับอาจารย์ไปไม่ได้หรอกยากปรมัตถ์ง่ายนิดเดียวปรมัตถ์ไม่ได้ยากหรอกถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะเห็นปรมัตถ์เพราะว่าอะไรเพราะบัญญัติมันอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมใจเราอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันนั้นจะไปเห็นปรมัตถ์ไม่ได้เลยเห็นที่ไหนก็เห็นแต่บัญญัติเพราะว่ามันคิดเอาแต่ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมารู้ลงที่กายเราจะเห็นรูปปรมัตถ์เห็นคนเดินมาจะไม่ใช่คนเดินแล้วแต่จะเห็นรูปปรมัตถ์เห็นอะไรเห็นมือนะบางคนเห็นมากกว่านี้เห็นพระยกมือนะนี่ปัญญาล้วนๆเลยนะรูปปรมัตถ์ดูยากนะอย่างนี้ก็ดูนะนามปรมัตถ์หลวงพ่อว่าดูง่ายเช่นถูกเขาด่าแล้วโมโหความโมโหมันพุ่งรวดเลยเห็นตรงๆนี่แหละอารมณ์ปรมัตถ์นะนามปรมัตถ์นี่ของง่ายๆเลยอย่าไปคิดเอาถ้าคิดเอาก็จะเป็นบัญญัติในขณะนี้หนีไปคิดทราบไหมแล้วยังไม่เริ่มคิดเกิดทราบไหมเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นตัวสภาวะเราเลยยังไม่ตื่นขึ้นมานะของคุณต้องอดทนนิดนึงนะหลวงพ่อเป็นคนที่สอนเราคือหวังผลจริงๆนะสอนแค่แต่ตรงไปตรงมานะไม่ได้ถนอมแบบเอาใจให้อดทนแล้วอดทนได้ผลรวดเร็วบางคนถนอมโอ้ลูกติดก็ผิดอยู่นั่นแหละแต่คุณตาก็ถูกทุบมาเยอะผิดบ่อยไหมที่ชาติชายมีไหมหมู่นี้มาวัดบ่อยมีหลายแบบแล้วคนมาว่าสุขเขาหลอกมาก็มีวันนี้สุขหลอกมาสองคนสุขมาพักกันหนึ่งคนเนี่ยจิตหนีไปแล้วทราบไหมหันรู้ไปเรื่อยๆอย่าบังคับให้มันอยู่นะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะฝึกบังคับจิตการฝึกบังคับจิตตัวเองนั่นเป็นความฝึกโตไปข้างบังคับในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปล่อยให้มันหนีเที่ยวเลยเรารู้ไม่ทันนี่ก็ฝึกโตไปทางกิเลสขออย่างชั่วโมงแล้วนะธรรมะน่ะเรียนมากฟังมากไม่ดีเอาเวลาไปดูของเราเองดีกว่าบางคนติดนะฟังแล้วมีความสุขเติมๆน้ำหมูน้ำตาเยอะๆเลยนะเคยเจอนะสมัยอยู่กับหลวงปู่เทศมีผู้หญิงคนนึงไปกินมักเป้งที่ไรไม่ต้องเจอเวรเลยแกขับมาบ่อยทุกครั้งที่เจอหน้าหลวงปู่เลยน้ำตาไหลมีปีติแล้วก็อนุโมทนาเขาเห็นพระแล้วเขาปีติดีจังเลยอีกปีหนึ่งก็น้ำตาไหลอีกเป็นปีที่หลายปีเข้ามานะเอ๊ะแกจะเอาอยู่แค่เดียวทั้งชาตินี้มาดูพระเอาปีติก็ได้ยังหรอเชิญกลับบ้านนะใครมีธุระไหนเชิญ